والله بكل شيء عليم الله رب العزت ہے پارے زبان پو ذات. سورت فرقان مکی سورت ہے, سورت فرقان مکی سورت ہے او نزول کی دو سلو اختم نمبر دے 42 پس سورت یاسین او مخ مناسبت د مخ کی سورت ترا مخ کی سورت کی اصلاح دا عمل وا نوس اصلاح دا عقیدی دے مواجہ پا مخ کی سورت کی سورت فرقان کی د منافقین و بدرنگائی ذکر کرے نو دی سورت کی د مشرکین و زورنی دا غی گندہ عملونا درین مخ کی تکمدنو وی اللہ بدل مورانیت در کی نو دی سورت کی وی برکتون ورکون کے اللہ دے چکل دے پا سورت نور عملو کو اللہ بدل خیرون و برکتون در کی خیرون و برکتون بدل اللہ در کی سورت ختم کو سورت نور پو اللہ و بکل شین علیم اللہ پا ہر سپویا دے نو سورت فرقان شورو کو چستا مناسب خیر در روح و در بدن اللہ تا معلوم دے در سورت کاف نا مسئلہ شروع ہوا تردیز ہے پوری تمہیدو تمہیدو کاف کیوی پپٹو پویدون کی اللہ دے مریم کیوی نیکان بندیان اجزان دی فاہا کیوی خپل پی مصیبتو نراغلی دی خپل پی مصیبتو نراغلی دی انبیاء کیوی عاجزیو اللہ تا عاجزیو کا عاجزونا اللہ نا وغارا حج کی ہوئی عمل دا شرک پاک کا نور مومنون کی ہوئی عقیدہ صفا کا نور کی معاشرہ صفا کا وسوئی خیرون او برکتون بدل اللہ در کئی کاغذ بدن نی او کاغذ روح تی بل سک دل خیرون او برکتون در کولے نشی نو اوس د دې درې می حصے دا وا ذکر کړه چې خیرونه او برکتونه ورکوونکی الله دی. داود سورت تا المبارک فی کل شیء هو الله خیرونه برکتونه ورکوونکی یکی आवाज الله رب العزت ته نو صرف او صرف داغنه چې کمندونو مدد وغواړي برکتونه داغنه وغواړي. سورت کی دری زلا تبارک دے دری زلا اول زل چه تبارک ذکر کی پہ ایک نمبر آیات کی نپاغی کی دلیلون ذکر کی چه برکت اللہ ورکی او اجز دا آلیہ و باطلو او دا نمانون کو اعتراضونا دا نمانون کو اعتراضونا پاگی زورنی. دویم زل دعوی دا تبارکا آغاز کرکی پا آیت نمبر 7 کی نا 10 کی لسم نمبر آیت کی داغین ارستو نمنون کو تیارا او منون کو تا بشارت او داغتیر و اعتراضونو جوابونا داغلنبی زل چه کم پڑنبی تبارکن ارستو دا نمنون کو اعتراضونو نو اوس دا اق اعتراضونو سشه سارا دا یری او دا تخویف او زورونو نا. دا آیت نمبر 35 پینزه درشم نا دیاری دی دنیا نمونی دیاری دی دنیا نمونی پینزه نمونی چه کمدنو آغازی کرکی چه چا نو منلی اغیط باشیو هغه تباشي او دو سالور 45 نمبر آیات نا 15 سالوی ختم نا دلائل عقلیه د برکت دلائل عقلیه د برکت د یوش په تمایات کې دریم ځل داوا د برکت 61 چې د آخرت خیرونه او روحانی خیرونه الله ورکړي ذریعہ د حصول د دغه حصول ذریعہ هغه کمندنو دغه نیک اعمال دي د آخرت برکتونه الله ورکي هغه خاص برکتونه دي او په خاص اعمال یې ورکي دغه اختیارمندو ملاله ختم د صورت په تخفیف باندې ختم د صورت په تخفیف امتیازات کې درې ځلې داوه د برکت تبارک درې ځلې ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا د مؤمن شناختی کارت عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا برکت ستوي برکت یو معنا ده ثبوت الخير الالهي في الشيء ثبوت الخير الالهي في الشيء یو سیز کې خیر پاتې کول او کله کول خدایي خیر پاغي کې پاتې کول بل لازمی معنا ده ثبوت الخير الالهي في الشيء دغه معنا ده اعطاء النماء وزياده مع الخير غټول او زیاتول سره د فائدې نه اعطاء النماء وزياده مع الخير ورکول د خیر ډیرول او غټول خساره د فائدې نه دا دواړه معنی شری نو لا یمبغي الا لله تعالی مداری کوئی هي کلمۃ تعظیم دا د تعظیم کلمه را لا یمبغي الا لله تعالی دا اللہ نه علاوه بل چاله مناسب نه ده نو بل چاته برکت ورکون کې نه وای برکت ورکون کې صرف سوکته الله یو مبارکی او بل مبارکی نو مبارک چې د ریزیر شي صرف الله دی خیر و برکت ورکون کے اللہ دے دوین مبارک چې چال خیرون و برکتون ورکلی شوی نزن دینی خیرون وی لکا بیت اللہ شریف شو جمعات شو دارنگی دین والا خلق شو قرآن شو پدی کی دینی خیرون سری پراتی دی اللہ والا ورکلی او ځنې دنیوي خیرونه وي دنیوي فائدې وي لکه باران کې الله خیر اچول لري باران ته مبارک ویلی دي زمکه ته مبارک وي وبارک فیها الله پاک برکتونه اچولې سمندر کې راغې مناسب فل برکتونه سکړي اچولې خوردی لپاره یو خبر اوره هغه دا ته د ځانه یو شیستا مبارک نشه ویلې زه د ډېر اوږده خبره لنډه کوم خو د ځانه یو شیستا ته مبارک نشه ویلې لکه د قران او د حدیث پرانا کې وګوري نو چې کم سیستا غي ویلی چې دې کې برکت ته نو تبو وای چې دې کې څه دی دویم چې کم برکت پکې الله باندې لوي او د اک نه علاوه به زیاتای نه لکه اوس د باران د اوبو برکت دی چې هغې سره اوبه ډېرې شي موسم صفا شي پسلونه شنه شي هر څه برابر شي الله رې د خیر او د رحمت باران وکړي صحیح ده که نه نو د دې نه سیوا اوس ته دا اوبه رالي او په خپلو زنګونانو یې څه کوي مګې چې دې سره باد خو کېږي دا به پکې ته د ځان نه منې نو چې کوم سیز الله برکتي ګرځولی دی نو اکه برکتي دی او چې کوم برکت پکې الله ویلی دی نو اکه برکت دی پکې د هغې نه سیات نو پکې ته منې په دې زوخو ورپوه شو د ځان نه یو سیز ته مبارک ویل یو اوبو ته یو سیز ته چې دا د پلانکي زیارت چینه ده دا مبارک ده د دې اوبو چې سوکوړي هغه ښیي دا د بابا د سر مالګه ده دا چې وسټي څوک بیا ځین تیزیږي د ځان نه دې کمونه یو څیز تا مبارک ویل یو دویم یا په هغې څیز کې برکت د ځان نه منل پس د مالګې خپل برکت دی چې هغه چې کمدنو وړو کې واچوه سالن کې واچوه په مالټو یې څکه واچوه نو خوند به څه کي بوکي بس دا د مالګې برکت دی اوس ته وایي چې دا مالګه وسټي دا د پلانکي ځای مالګه ده او دې کې چې کمدنو یو جدا دی چې زه د سړي ذهن بیا څه کېږي تیزیږي دا د کمدنو د میاګولي بابا د سر ګټه ده او د شیخو بابا د سر ګټه ده دا چې اوس کې طالب نو بیا ذهن تیزي دا به مولا به ما سره تللی وو دور دې کې بیان کې ویلو وزه کایل په څه کو تیز وکړه نو لکه خبره دا ده چې دې دوه قاعده کوم شو لاندو دا غره ما ده خو یو دوه کتابونو خلاصه ویلا التبرک الممنوع والتبرک المشروع التبرک وانواعه نو دا یو جل کتاب دی نو خدا به ته یاد کی چې د ځان نه به یو شیستا برکتو والا هم نه وایي چې ته کې څه دی بل چې یو شیستا الله برکتي ویلی دی نو هغه به د حد نه زیاتی نه لا تغلو فی دینکم به د هر یو شیست خپل څه دي حدود اوس مکه برکتي ده د هغې خپل برکت دی اوس ته لړ شو د هغه ځای نه کاڼې ځان سره راوړي چې دا د غاره جرا کان د دې ځان سره وړو مال چې وکړ لکه له دې پاند وو مګم دا کار دی غلط ته وړي په دې دوه خبرو پوه شو بل خبره دا و چې زمون پښتو کې برکت د ذریعه په معنی استعمالیږي مونږ د عربی په معنی نه استعمالوي من باندې په فونه لګای مونږ جزان یو مون پورتو کې برکت د ذریعه په معنا وایو څنګه ذریعه لکه دا چې څنګه د پلانکی مولې څخه په برکت پوښو یعنی پلانکی مولې څخه دلته در شو کو بیان یې کو خدای کو په ذریعه الله دا کار وکړي یا وي دا فروټ پلانکی راوړو دا د پلانکی په برکت مون خورو نه د پلانکی په ذریعه مونږ خو هغه کوم عربی کې د الله د شان مطابق معنا دا هغه معنا باندې موږ په پښتو کې نه منو په ونه شوي اوس په مولا تبرک ته کې استعمالي دې په لیکلام دی بیا ځکه تبرک پښتانه نه پیژني تبرک ته کې برکت پیژني خو تبرک او تبریک نه پیژني چې مولا تبریک او تبرک یادې نو دې کې بس چې لري نو زما راځي کوم دی دې کې به احتیاط نه وي خبر وایي نو دا پښتانه چې حسابي نو دا برکت د دې په معنا بل نه لوسه رحم الله فرمایل وې چې خپل استادانو سره دامت برکاتو هم ملیکی زکا دا رائنا دا قبیلی نده زکا دا اضافت مفهول تشی نو سعی ده خو کدا برکات اضافت فائل تشی نو شرکی ده نتب اضافت مفهول تالی او بل بیتی کندن ستوالی فائل تا مشه بروانش دامت برکاتو هم بزیبانی دامت قیوزو هم وانا زید مجده وایا بارک اللہ فی عمره وایا پونشلو داست سمتک وایا چروان نی لگا کابل گرام شیخ رحم اللہ فرمائل برکت چلی برکت یو دے دے نیشش تکاول یو کسو دویم دے آغا بیا پاتی کول دوی که پسشه درمو فائده تر سول او سلورم نه فائده تر لاسه کول فائده تر لاسه کول دا سلور برکتونه دی مشرکان دا دا غیر نگنلیو وی وی ورکی دیوانا ورکی پیر بابا و تینگی دیوانا ورکون کې پیر بابا غنو او ټینګون کې غټون کې فاتکون کې سوتري دیوانه لکه پیر بابا یو کور کول شي دبل بیا نشي کولای او دا دیوانه راځم کار کول شي دبل نه کولای د فصلونو مبارکې وي دا خبره کوله چې فائدې تر سي د پلان کې بابا راځي کدا غوډ نو منځ ته ور نه کړه نو په فصل باندې پڅ کیږي راځي فائده ته رسی او فائده تر لاسه کی پلان کې کله مونږ کومیا دا غوډه چې کمنو وګه ورو نکو نو فصل کې وایي کور کې په کندو کې سپګای به پکې کیږي ګورنای به پکې کیږي هغه به خرابېږي هغه خرابېږي الله رب العزت تبارک دا سلور وړ برکتونه د شای اختیار کیږي الله ورکون کې الله دې پاتې کون کې الله دې فائدی تر سون کے سوکتے اللہ دے فائدہ تر لاسکون کے چھ درکیی دا لن سوکتے اللہ رب العزت تے بچے نشتا اللہ سکو درکو دا برکت سو درکو خو غٹ نشو بڑکوالی کی مرشن بیا برکتو نسو نلویشو لویشو خو فائدی تاو نرسید مرشو فائدی تاو رسید خطا تا فائدہ تر لاسا نشوا بیاو نشوا چې فائدہ هم تر لاسه شو نو برکت کامل شي پسل پیدا کو بیا لوی کو بیا فائدې تا ورسو او بیا دې فائدې تا ډوړه نه و دار اکړه پات اکړه پات اکړه تیر اکړه هضم شو دا اوس څنګه نو شو شو برکت شو دا ټول برکتونه د چا اختیار کیږي دا اللہ رب العزت اختیار کی تبارک اللذی دا دعوی راوڑا اول چه کمدنو دلیل وحی خیرون ورکی آغازات چه مانا کڑی دا تا آزاما لوی دے آغازات تا آزاما لوی دے آغازات تا تبارک ورکی و پاتکی ثبوت الخیر الہی اعطا تبارک اللذی خیرون دی او برکتونا پی اختیار دا غزات کی چی لگ لگ را لگ لده بیلون که نما خالق و دا مخلوق خالق مبارک تی او مخلوق مبارک تی دا فرق قرآن تا تخیل چی مخلوق پا برکتونو کی دا اللہ مختاج دی مخلوق چال برکت ورکولی آل فرقان دلیل وحی راوڑو علا عبدی پا بندق پلوان دی مقصد د نازلې دو چې شی ټول مخلوق ته بیانونکې د دې مسلې چې تبارک الذی نزل الفرقان چې خیرونه او برکتونه څوک ورکړي الله رب العزت ورکړي للعالمین ټول مخلوق ته ورونکې الذی للعالمین دا غدویم حیثیت ته بین الاقوامی حیثیت تش په مکه وال اکتفا نه ده ټول دنیا ته به دا قانون رسی دلیل عقلی آغازات چه صرف داغدا بادشاہی دا اسمارن دزمکی بادشاہ غدے نو خیرون آغا ورکی ولم یتخذ ولدا او نے جوڑ کڑے ځان لے نائب بادشاہی دا غدا چاہتے دا برکتو نا حوال کڑی ندی چگنی پلان کیا تداور کوا ایچ چاہتے دا حوال کڑی ندی ولم یتخذ ولدا او نے گرزا والے او نے جوڑ کڑے نائب او نے آزا والے ولم یکل لہ شریک فی الملک او نشتے غصرہ ای صدار پدی بادشاہ آئے کی چیزنی برکتونا تا فصلونو آگئے باباگانو تا پری خودی او دا گرونو آگئے آگئے بل زیارت لور کڑی نا ای صدار نشتے ولم یکل لہ شریک فی الملک او نشتے دید آگو اختیار شریک بادشاہ آئے کی پیدا کردے آرے ہو چیزو ہر چیزی پیدا کردے فقط درہو تقدیرہ نکڑے دا دیلارا اندازہ دا اللہ دا اندازے نے نقص کم اولشی آنے سوکو زیادہ اولشی معلوم ہے چھو برکت والا سوکتے اللہ زورا نہ ذکر گئی سمر کل دلیلوں بیان شو آدید اس پیلہ کیا تو گردو واتخذو ہندونی آلیا او جوڑے دی دا اللہ ریلاوہ نور برکات دی ہندہ آلیا تن زیموار دا برکت چھدے ہوئی لان کے بابا چھدے اگر چه اول سماور که بیا پسارو که برکتی پلان کی بابا چه اوگه ور که بیا فصلونو که برکتی نداو قرآن داغی عاجزی ذکر که یو عاجزی لا اخلقون شم نشی پیدا کوله یو ذره و هم یخلقون پخپل پیدا کرده شویدی نو چه صوب پخپل وجود که دفل چاسوی مختاجوی نابس برکتو نور که دوی معجزی ولا املکونا لینفسهم واقدار ندی دفار دخلو زانونو ننقصان او ندفائده زان لا ننقصان لرکا ولشی او نزان تفائده حاصل ولشی نصب برکت دوی معجزی ولا املکونا موتن ولا آیتن ولا نشورا او اختیار من ندی مرگ راوستلو یاد زان ند مرگ دفع کولو چه زان ند کمدنو مرگ دفع کی موتن لی احدن ولا آیاتن اونا دا جوان ورکولو چالا یا زان لی دا جوان دیرولو ولا نشورا اونا دا بیا پورتا که دلو وچی ایس اختیاری نشتے او تو تا چه کمدنو برکتیان وائے دا ظلم نده نو اللہ رب العزت تیو پی جندو چه خلق کل شین فقدرو او دا بل دیو پی جندل چه لا اخلقون شیوهم اللہ دیو پی جند چه لغل ملک دی دیو پیجندل چه لا املکولا نفسیم زرن ولا نفا اللہ دیو پیجند چه ولم یکل لہو شریکن فی الملک او دی دیو پیجندل چه لا املکولا موتن ولا آیتن ولا نشورا فرق را اکران گئے الفرقان بیالون که دو اللہ و دو مخلوق اللہ مبارک تے مخلوق مبارک تے مخلوق چال برکتون ورکولے نشت زورن اپ انکار دا قرآن داو قرآن سمرا کول بیانو شو او دی تو گو رسو وقال اللذین کفرو اوائی آکسان چنکار کڑا ہے دکم مسلینا حلک او عبدون دا تبارک و سوایا وقال اللذین کفرو اوائی آکسان چی کفر کڑا ہے نمانی دا مسلا چی تبارک اللذین ازل الفرقان ان حاضا ندا دا داوا دا دیت ایوان کنا ندا دا داوا دین اللہ گوچت کا ننے دا قرآن مگر دروغ چھو جوڑی دے دے لارا داوی دے دروغ جوڑی دا وسنی وسنو پہ انگلیش کی ہوئی آغی پارا بھائی کیلو این آزا اللہ افکونی تاراو وسنی دب کوئی پیدام تصنیف محمدی دے نبی علیہ السلام نظام نلی کلے اللہ افکونی تاراو پہ وسنی داوی وسنی چه کم اعتراض و سنی کئی دا پخوانو کڑی دی وانو علی قوم و ناخرون او سانگریزیان ہوئی پا قرآن چه کم اعتراض کرده وی دا اسلام نمخ که دا تاریخ زنی کتابونو او قرآن مجید داگه نراغستل شوه ده وانو علی قوم و ناخرون او مدد کرده پا دیبان قوم بل چاوی مدد کرده فقط جاو ظلم و زورا و یقینا راوڑل دی ظلم او درو دا لان رد پیوکو چه دا دیر ظلم اوکو چې وحی ته دروغ ویل دا ظلم نه کړه وحی ته سوی دروغ وته وی وزورا او درو خبره و اعانه علی قوم اخرون چې بل څه پس کوي مدد کی دا خبره دروغ ده وقالو درم بل زورنا او وای دی رسید په خوانو دی یا دروغ د پخوانو اساطیر الاولین پخوان چا دا سویلو چا اللہ یو دی شریکوی صدار نلری قیامت را روان دی اسم دی اکا خبر رکی اساطیر الاولین کسی دی دا پخوانو زڑی کسی دی اکتا تباہا چلی کی دی دی لرا اکتا تباہا چلی کلی دی دی لرا دا بیان اولی چی دتا املاک اولی چی دتا سباو بیگا دی منگتا بیاوی قولو ارتوا انزلہو قرآن چی کمدنو ندروغ دی نبی بلچا مدد کرده او نقی سی دی دادی اصل نازل کرده دی لر آغازات چی پیجنی پت رازونا پاسمان و پزماکی هر سال اللہ تمعلوم دی یقینا آغا اللہ بخون که مهربان ترغیبی ورکو راشی توبو باسی چی اللہ امام کی انہو کان غفور الرحیم یقینا اللہ رہ بخون که مهربان وقالوا ما لهذا الرسول زورنا بانكار پیغمبر او وایدی اعتراضاتم کی وقالوا وایدی سشوی دے پیغمبر لرا چه خوراک کی او بازار کی گردی مطلب لوازم د بشریت کی وسرا ددی پنیز بشر ملک پکار فرشتہ پکار وا چاغه خوراک کوم نہ کی بازار کیوم نہ گردی بازار کیوم نہ گردی یا قرن طعام یا کلون اطوام چه خوری چه کم دینو کئی خوراک ویمشی پی لسواق او گردی بازارونو کی لولا دوین بل اعتراض لولا انزلا الیه ملک ولی نشی نازل اولی دتا فرشتا چشی ده سره یرون کی چه ده سره او ملگری راشی مفتی سه چار سده مد نزل العالی فرمائی چه مردان که دو خیروانانو یو با خیر دوار و یو ده خیر گفتو یو با آوازو کو دا یو دې تورو ادا بل له ما یارو بل ووی خیر راول ایماندارو چې دې ته کم دنو आवाज لګی چې لا اله الا الله ادي غړ ته فرشته وي حق هو خبره بالکل حق لري لولا انزل الی ملک چاغي وسره نره تکبیر هوې سبحان الله خو سر سکی وای لولا پنجاب مقرر سره نیم تقیر سامعین کې لولا انزل الی ملک ولی نشی نازل اولی دتیو فرشتا فیکون ماو نزیرا چشی چی کم دن دتا یرون که او یلقا الیه کنزن او یلقا الیه کنزن یا ولی نشی ورکا ولی دلارا یو خزانا خوار ده غریب ده تیبل اعتراض او یلقا الیه کنزن او یا نشی ده پاره و باق شکری ده دینا مطلب مرد داو چه ده ده پا تعلیم که نمادیت سا او نروحانیت سا چه ده کم دعوت ورکی قرآن نو پا ده نه دنیاوی ترقیشتا احده پی نمیلاوی گی اشه پی نمیلاوی گی مادیت پی نشتا چه سڑی تا پی پیسه میلاوشی سڑی تا پی بانگیتشی میلاوشی مادیتم نشتا او روحانیتم نشتا پا کار داره چه ده قرآن کنن و کوله کرامتو نه وی او ده سر پرشتی وی نو دنو که روحانیتم نشتا و مادیتم نشتا وقال الظالمون اوائی ظالمان انت تبیونا تاو تابداری نکوی الا رجل مصورا مگر دیو سوڑی لیوانی چه با دبانی جادو شوی دن لیوانی شوی دی نو لیوانی دی نو دیو جنا دی دا گردی وڈی وی چه خیرونا و برکتونا صرف سوک ورکی اللہ ورکی دا گڑی وڑی سکی وی نزل مضبوط آنگلی دی الا مسورا الا مجنونا دیت کمدنو لیوانے دی دیو ما تاو تابداری نکوی مگر دیو سڑی دو کشوی مخدوعا دسارا تگی کڑی شوی دا تگی و سارا شوی دا اسو دا چاویلی شو بادشاہی بدر کو او طول دنیا باندی با دی راجی دا دیس لگی آلی دا دل ایسی دو او دا غش کمدنو او دا دو لوبو گوڑاگے ورکڑے دو لبائیے تا سی زب خبر دا دوکہ دے مخدورا درہ مانا وائی ظالمان تا تاسو عبداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دا مگر دی وسړی خود غرضا خېټور دی خود غرضا دی مسحورا د سحور نه خود غرضا چې دې دې کمندو خېټور دی دې ځان له مقاصد دي دو سمفادات دي هغه پس روان دي الا رجلا مسحورا مگر دی وسړی خود غرضا او خېټور او پس روان دي سلورون معنا وقال ظالمون وای ظالمان تاسو صاحبداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دی وسړی جادوګر مفعول په معنا د فاعل مگر دی وسړی جادوګر دا جادو کوي چې خلک وسره لکېنی کېنی جوړ بیا دې شي نه دې جادوګر دی الا رجلا مگر دی وسړی جادوګر وای ظالمان تاسو صاحبداري نه کوي مگر دی وسړی جادوګر وای چې څوک پیغمبر ته مسحور وای دا ظلم کوي چې کومه طریقه باندې کافرانو ویلو او په اکه طریقه څوک وای د دې کافر دی لکه څنګه چې دا کافر کافر وو سورہ کله خبره نه کوم په کومه طریقه چې دې کافرانو ویلو دای ویلو چې دا دې چې د توحید مسله بیانې او دې چې دا قران کوم بیانې دا د الله ر طرف نه نه دی دا په د چا سکړی دی دا داغه پیریان لګیا دی دا د باندې چا سکړی دی دې لیوانه شوی دی نو مزغوی د انګلی دی دې دا و چې سو کوئی داسې طریقې سره په پیغمبر جادو شوی دی دې د ایمان کې سره شک نشته دې د جلال آباد سکته په څو ته تاسو خوشاله دي دا په څو چې سو کوئی چې د نبی رسول سلام دا وحی دا د سحر اثر دی د سحر څه اثر دی د جادو اثر دی او دا د پیغمبر چې کمندونو چې دا کم توحید بیانې دا ځکه بیانې چې په د باندې چې کمندونو د دې خدا مقصد وکنه دا مقصد او چې دا چې څوک پیغمبر باندې جادو مني هغه مسلمان نه دی بالکل دې کې شک نشته دغه خبره دیم خبره د بدن تر حدا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو په مدینه کې شروع او دا خبره د مکی ده د بدن تر حدا جادو یو بیماری ده یو بیماری ده او په پیغمبر صبرات لا ټوخه پراتو تو پراتو لا ټوخه پراتو نو دا چې په د پیغمبر باندې جادو تر بدن تر حدا شوه دی بخاری کیمشتا مسلم کیمشتا اسی چه کمدنو صرف دو شهرت دپارا او دیو خبری دو مشهور اولو دپارا دزان پا دی که چه کمدنو اس قباحت نیشتا شفا دا قاضی عیازم لکلی دی دا بدن تر حدا نور حوارس با پیغمبر را تل نزاکی مراغلی دا چه کم جادو پا نبی علیہ السلام شوه دا دی پا نبی علیہ السلام دا رسالت تر حدا ذره برابر اثر ندی شوه د وحی تر حدا ذره برابر اثر شوه نه د وحی جانب محفوظ دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ ما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما هو بقول شیطان رجیم لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید وحی جانب دا پیغمبر دا رسالت جانب دا پیغمبر بالکل محفوظ دے بالکل پتہ کوئی نہیں دا بالکل محفوظ دے دا دک جانب تا سحر نہ چا من لے نی سوک منی او چ سوک منی ناغا مسلمان نہ دے دا وحی جانب تا چانب من لے دا بدن جانب تا انکار مکوا اسی پر روایاتو کی کتی دی تکائے میں انکار حدیث تلار کھلاوائے خدا دا عالمانو دا ټولو شفا دا قاضی پیغمبر علیہ السلام پا شام کی چاہ کتابو نے لکلی دی واغی داوئی لی دی چه بدن تر حدا پا پیغمبر علیہ السلام کی کمدنو سحر سدے بدن تر حدا سحر او ندا دا کفر مسئلہ دا ندا اسلام واللہ دا کفر مسئلہ مسئلہ کسو کی منی نو هغه چې کمنو تر بدن تر حد مانی دغه روایت تر حد مانی دغه روایت د وژنا او چې څوک نه مانی هغه په دغه روایت کې کلام کوي روایت کې څوک کلام کوي هغه چې کمنو د بدن تر حد دا د علماء چې کمنو اختلافي خبره فرق ده دا د کفر او د اسلام مساله نه ده په دې باندې د کفر او د اسلام مدار ګرځول او په دې فتوی لګول ظلم عظیم دی زمما خبره کوي دا څه خبره ده چې بل دې یاد نن څنګه نو یې شي جوړ شي ان تتبعونا الا رجلا مسورا خو چې بی ضایع معارض نوي قران او حديث معارض نوي او بی ضایع ځای صحیحینو پر روایتونو باندې کلام کیږي مداغین چې کمنو د صحیحینو صحت مجروح کیږي موتر ملحدینو تا نور چې کمنو لارې سکیږي کولاوی قال الظالمون ان تتبعونا وای ظالمان تاسو تابعداري نه کوئ مگر دې وسړی لیونی دا مانو خو صحیح ده سحر چې بيو شنو روح الا رجلا مسورا مگر دې وسړی لیونی وګوره کنه کیف ضربو لک الامثال سرنگ بیانی تالی تیرازونا پتا سنگی تیرازونا کئی فضلون غلط شوید دی گمراہ دی فلا ستیون سبیلا نوسن لرد لاری تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک دمان بخبرم پوشی مائن سکر سوک تر بدن تر حد جادو منی خکر مسلمان دی متبید سنت دی کافر چه سوک نمانی ناغم منکر حدیث و ملحد و کافر نده بس یو تحقیق پین خبرو تر بدن تر بس تحقیق پی خبر فضلو فلایستیون سبیلا نغلطی دی فلایستیون سبیلا دا زن بس خبر راجمشی و بس بیاو غرب و غرب و کلیپونا و یوس و بلسو لانجه پی سشی سشی لدم را دن خبر نا خبر جورش فلا يستطيعون سبيلا دی وسنر دې کم نه دلاري تبارك الذي ان شاء جعل لك تذين دل داور تبارك خيرنا وبركتنا ور کې هغه ذات کې را دو کی جعل لك خيرا من ذلك او بغیر دې سارا بهتر دې دینا جواب دې تیرا ذاتو دوی وی دل باغونه ولین ور کې باغونه ولین نو ور کې دا ستا پنیز د دنیا دومره غټ حیثیت ته دا الله پنیز د سره د دنیا سره حیثیت اصل کې د پیغمبر د عمل او د پیغمبر د کمندونو د کردار د دې قیمت سالم د دنیا پوره کولای نشي الله رب العزت والال صحیح خيري هغه بولور کی خو اصل دا ده چې دې دا غي نه منکر دي زور نه انکار د اخرت خیرونه ورکه هغه ذات خیرا دو کی او باگر دی تالا را بہتر دی جنت باغونو نا نور باغونا تجریم انتا ترنا چه بھئیگ بلان داغی نچینی او باگر دی تالا را مانای بلکل زبو بستا زورنا پینکار داخیرت سر دیارینا بلکل دی در اوجنگنی قیامت لارا واتد ناو تیار کردن آگا چالا را چه در اوجنگنی آگا مقرر گانای سوئی را گرم و شغل دارور پاکی چه اوینی داور دی لارا راعت هم چووی نی دا ور دی لارم مم مکان ام بایدین دلری زینا سمیولا تغیوزا و زفیرا نواب وری دی دی لارم تغیوزا آغا غصا و زفیرا آوازون آسویلی ور باوتا غصایی دا منا دا جوزا دا جانت آخرت ور دیکن غصاکی گی و مسویلیم کئی خبرین دی واب وری دی دی ور لارم تغیوزا غصا که دل و زفیرا آسویلی و ایزا القومنا او پاوکی چه ارتاو شده پا دی دوزاق که مکانم زیقن پا تنگ سوڑا که مقررنی نا تڑلی شوی نداونا لکا سبورا راغواری بدهی وی بدهی پا داغا راغواری بدهی پا داغا دای که حلاکات دیر مرگونا مغواری یا اللہ من ملکی یا اللہ من ملکی مغواری نن حلاکات او مرگی او ودو سبورن کسی را او غواری مرگونا دیر او حلاکتونا دیر بشارت قول ذلك خير ورتو ايدا سودمند دا چې کوم دیول دا دوزخ اور ايدا فائدہ مند ام جنت الخل یا جنت دامه شغه چې لو دې کله شوه دې فرزګارانو سره کارت نو جزاو مسیرا دا وې دې د پاره جزان بدلاو زید ورتلو دیلره په دې کې هغه چې دی خو همیشه کان علی ربک واده مسئوله د پرب دی واده دا کان علی ربک دلی پرب دی د پرب دی واده مسئوله قابل د تپوس چې کالا ور نکړل نو څوک تپوس کول شي چې الله تعویلو چې زو متقیانو لدا ورکوم او چې موږ لرا نکړو مسئوله قابل د تپوس چې تپوس وکړي شي متقیان چې شرف البرکات نزان ساتي دا پرب دی واده را تپوس قابل ویو ما شروم یر دا آخرت او بایکار دا آلی هاو چاته جو تا برکتیان وی آغی بدن بایکار تو کی آغی بدن بایکار تو کی او پا آغا را چراغون کی اللہ را جمع کی اللہ دی لرا او آغا چال را یا بدون من دون اللہ یا تبر رکون و یا بدون زکا چه دا تبر رک عبادت تاورا سی اول دی جوڑ کر تبر رکو چه دار تیمون سا حاصلو برکت حاصلو نو رو روی ترقی اکڑا ترقی اکڑا نو دیوالا منت شروع اکڑا و عجتونو غفتل دی شروع اکڑا نو شه عبادت نو رسی نو یابدون ای دی کرکڑا دی یا تبر رکون و یابدون چه دی و دی کم دنو بندگی و ما یابدون وان چه دی بندگی که دا اللہ نیلاوه فیقولون اللہ بووی ها انتم آیتاسو اضللتم عبادی تاسو غلط کړو زما باندې ان چې دادی عبادی مجرمان زما دا زما مجرمان چې دادی تاسو غلط کړو چې دای غیر نه برکتونه وصل تاسو به سر روانو هاولا چې دادی یا دې په خپل غلط دلار نه او غلط سبیل یا دې غلط دلار نه او د حق لار نه په خپل غلط شو تاسو ته ویلو چې راځي او زمونږ نه غواړي او کنا دی پا خپلا پا تاسو بسی در روانو اغیی بوتووی قالون دی بوتوی سبحانک پاکی اللہ تد برکتیانونا سبحانک پاک دی گرنو منگا دو برکت دهنداونا دو برکتونو ورکون کنا ما کانی ام بغیلانا ندی مراسم منگل را چی جوڑ کو منستان علاوہ من اولیاء سوک دوستان من اولیاء دی موار دو برکت ولكن متاتهم اصل وجد شرك داوا ولكن متاتهم تاجكم دنو برکتونه ورکول دی لرا فائدہ دی ورکولا او پلارانو مشرانو دی لرا مطلب هغه مهلت دی چې دی نو دی جواز حساب کو برکتونه تا ورکول او دی وی کدا موږ لدا زیارتونه سکی راکې نو دی هغه ذکر ییر کو کم ذکر تبارک الذی والا د برکت مسله سکړه یې راکړه مطلب چې دی څنګه شرک کړو او تا په دې خله چاړه کړو دوی به بیا شرک کړي نه وي خو تا فورن سزا ورنکړه نو دوی لا مهلت دلیل د جواز وګڼو چې دا کې نه دا غیر الله را مدد کول شي جایز دي او دا غیر نه دا برکتونه غوښتل شي جایز ولکه متاتهم خو تا فائدہ ورکړو دوی لرا او پلارانو دوی لرا تر دې پوری چې دې هرکړه د برکت مسله داود تبارکه هرکړه او دې یو قوم تبا فقط کذبوکم نو الله ولې مجرمانو ته وایي چې یقینا دې دروغجنو ګڼلې دروغجنو کړی تاسو پاغس کې چې تاسو وایل تاسو دا وایل چې دې مونږ ته ویلو چې زمونږ خبر لاره شي مونږ به کمنو د ماندانی ذمہداریو ټول ډيري بابا ویلې چې څوک چې کمنو ماندانه پیرا ختلې وا او مال را نگه او مرشنو خونی پخ پڑا گارا نو من دانه بچارا کیجی داوس لگی آئی فقط کذبو کو بما تقولون او گورا اگه خوی چه دی دروغ ہوئی چلی سوئی دروغ ہوئی فقط کذبو کم یقینا دروغ جنکڑی تاسو استاسو بخبر اکی فما تستیونا تاسو وصل لرئی صرفن دا اڑول دا عذاب او ندم آداد چه عذاب وولی ولا نصر او نه مدد چې معبودان باطل او د زیارتونه او برکتیان هغه دل چې کمنو اوس مدد وکي او مې ازلم منکم نذقوا عذابا کبیره سو کوم چې زیات یو کی څه سنا نو بس کوم دتا او مې ازلم چا چې شرک کو ستا سنا نو بس کوم دتا عذاب لوی او ما ارسلنا قبلک من المرسلین دای دې کمنو دا ویلو او ما ارسلنا قبلک من المرسلین اعتراض کړو پیچې مال حاضر رسول یا کول داغي جواب په خوانو انبيام د کته د کړي دي خوراکونه به کول بازار کې وګرځیدل دی نبی پیجن نه دی خو نبی ته فرشته وي اونه میذر علی کلیستانه مخه پیغمبران مگر دی وکاو خوراک او ګرځیدل په بازارونو کې تسلی د آیتا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او ګرځولې مې دي سنستا سونه زنولا فتنه از سبب د امتحان مطلب دا دی هر یو تن بعضكم لبعض فتنه استاد د شاګرد لپاره امتحان دی شاګرد د استاد لپاره امام د مقتدیانو لپاره مقتدیان دی امام لپاره داعی د قوم لپاره قوم د داعی لپاره هر یو د باندې د بل سره امتحان دی د داعی امتحان دی چې دې بیانې کړه نه بیانې او د خلکو رو تکالیف د وجه نه مسله پرې دی کو بیانې د خلکو امتحان دی چې منی نه منی داعی سره څه سلوک کوي دا هر یو چې کوم امتحان دی دا دنیا امتحان غاړه وتصبرون نتیجې ته انتظار کوي مطلب اسبیرو نتیجې ته انتظار کوي هر امتحان پسې نتیجه وي امتحان پسې سوي نتیجه او الله تار سخکاری نو ممتحن الله دی وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او ګرځولې مې زنستا سر زنه د پاره فتنه تر ازمیق فتصبرون آیت او انتظار کوي وکانه ربک بشیرا او درته لیدونکې ارث الله رب العزت تخکاری واخر زمان